Bună dimineața! Astăzi suntem tot în Luca capitolul 14, acolo unde rămâneam data trecută. De la început aș vrea să vă întreb, vă amintiți de petrecerea cea mai tare la care ați fost invitați? Sau cea mai tare cină la care ați fost invitați vreodată? Și nu mă refer la petrecerea, apropo, de la care ați plecat și nu știați unde vă e mașina. Sau nici măcar nu știați unde vă aflați. De obicei, cea mai tare petrecere este legată de cea mai bună mâncare pe care am servit-o. Și bineînțeles, dacă am fost și bine serviți, așa suntem noi oamenii. Uităm multe lucruri, lucrurile spuse sau făcute nou, dar nu le uităm pe cele care ne-au făcut să ne simțim bine. De asemenea, într-un moment ca acesta, trebuie să ai și niște oameni de bine lângă tine, cu care să te bucuri de toate cele mai devreme amintite. Astfel de lucruri reprezintă contextul pildei lui Iisus de astăzi. Și este bine pentru noi, apropo, de amintiri de genul acesta, să le avem, în primul rând, pentru că Dumnezeu ne vorbește foarte mult în Scriptură despre astfel de lucruri. Despre astfel de lucruri menționează de cel puțin 1000 de ori în Scriptură. Numai cuvântul sărbătoare și bineînțeles și derivatele lui, apare de peste 180 de ori în Biblie. Astfel, Dumnezeu ne spune multe despre mâncare, despre sărbători și mai ales despre comuniune. Pentru că dacă privim în Vechiul Testament și în Noul Testament, contextul relației personale cu Dumnezeu, cât și unii cu alții, este în jurul acestor lucruri. Scopul însă fiind comuniunea. Acea părtășie, cum o numim noi, acea legătură puternică și invicibilă cu Dumnezeu, care se răsfrânge și în relațiile unei cu celălalt. Data trecută, Iisus, în acest capitol 14 din Luca, dacă ne uităm în versetul 1, fusese invitat de un lider al fariseilor la cină. Fusese invitat la cină într-o zi de sabat. Și am observat în versetele 2 la 6 că Iisus era urmărit îndeaproape. Acolo. Deci e invitat. Și în acel context Iisus vindecă un bolnav de dropică. Și în contextul acesta îi reduce la tăcere pe cei care aveau obiecții legate cu vindecarea, cu astfel de faptă, cu o vindecare în ziua de sabat. Apoi, în versetele 7 la 11, am văzut că Iisus i-a observat și el. I-a observat cu atenție pe cei care erau la masă. Și au observat cum se îmbuzeau după locurile de cinste, locurile de onoare. Și astfel le-a spus pilda locului din spate. Pe ultimul loc, cum am noi, o pildă despre o lecție extrem de importantă, și anume lecția smereniei. Lecția smereniei fiind o virtute pe care Dumnezeu vrea să o săvârșească în noi. Spuneam noi, a doua mare virtute în Scriptură. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși s-a smerit. Exemplul suprem fiind Domnul Iisus. În aceea zi, cu aceeași ocazie, Iisus ne mai spune o pildă. Și anume, e cunoscută sub numele de pilda banchetului cel mare. De la versetul 15 în jos, până la versetul 24, citim așa. Când a auzit aceste vorbe, o să vedeți pe ce este vorba, care vorbe anume, unul din cei ce stăteau la masă cu el le-a zis, i-a zis, ferice de acela care va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Însă Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți la ora cinei și a trimis sclavul să le spună celor invitați, veniți căci acum toate sunt gata. Pe vremea respectivă, anunțul la o astfel de banchet se făcea din vreme, dar în ziua banchetului se mai anunța o dată. Se trimiteau slujitorii să anunțe. Mai exact ora, că de multe ori nu se cunoștea ora. Se știa ziua, dar nu se cunoștea ceasul. Despre asta este vorba aici. Și versetul 18 spune, dar toți, unul după altul, au început să scuze. Primul le-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog, scuză-mă. Altul le-a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog, scuză-mă. Altul i-a zis, tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Când sclavul s-a întors, l-a înșelat pe stăpân, pe stăpânul său de acest lucru, și atunci stăpânul casei s-a înfuriat și a zis sclavului său: ieși repede pe străzile și pe aleile cetății și adu-i aici pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei orbi și pe cei șchiopi. La urmă sclavul a zis: stăpâne, s-a făcut ceea ce ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis atunci sclavului: ieși pe drumul și pe cărări și silește pe oameni să vină ca să ni se umple casa. Ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din acei oameni care fuseseră invitați, mai exact cei care se scuzaseră, nu va gusta din cina mea. Pilda banchetului cel mare. Mulți observă similarități, anumite similarități ale acestei pilde cu o altă pildă studiată din Matei, capitolul 22 de noi deja, și anume pilda nunții fiului din împărat. Însă ele nu sunt una și aceeași pildă. Și dacă privim în cele două texte, vom vedea că ocazia e diferită. Contextul studiat la rând din Matei ne arată că pilda nunții fiului de împărat a fost spusă spre sfârșitul lucrării Domnului Iisus, mai exact în ultima săptămână din viața sa, săptămâna mare, cum o numim noi, în templu. Pe când pilda banchetului cel mare de față a fost pusă mult mai devreme în lucrarea Domnului Iisus, în timpul lucrării Domnului Iisus, acasă la un fariseu, precum am văzut. Deci, ocazia e diferită. Aplicația este diferită. Pilda nunții fiului de împărat a fost direcționată în principal spre națiunea Israel. Legată de ce? În Matei, capitolul 22, în primele trei versete, observăm că e legată de respingerea lor, în pildă soțără, față de fiul stăpânului, fiul împăratului, care dă nunta. Pe când banchetul cel mare, pilda aceasta, nu și-are focusul, nu și-are atenția așa de limitată, pentru că ea privește pe fiecare om. De atunci până astăzi și până la sfârșit, când Dumnezeu ne mai dă har. Și pentru a face cele mai bune aplicații din această pildă, trebuie mai întâi să observăm, să o examinăm. Să o examinăm într-un mod minuțios. În primul rând, contextul pildei. Iisus fusese invitat la cină de către unul din liderii fariseilor. Am citit în primele 6 versete, da? Și acolo la cină erau și alți cărturari, experți în lege, mai exact, și farisei. Iisus doar ce le spusese o pildă, pilda locului din spate, cu scopul de a învăța să fie smeriți, da? Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, mai exact. Apoi le spune că, dacă ne uităm în versetele care nu le-am citit, versetele 12 la 14, că le dă o învățătură, că atunci când ei dau o cină, o petrecere, un banchet, trebuie să invite pe cine? Hai să citim ce spune acolo. Apoi a zis celui ce invitase. Deci direcția este clară. Și cu aplicație lărgită pentru oricine care face acest lucru. Când ai un prânz sau o cină, nu invita nici prietenii, nici frații, nici rudele, ci nici vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei pe tine și să fie astfel răspătit. Și tu, când ai un ospăț, invite pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei șchiopi și pe cei orbi. Și vei fi fericit, sau cuvântul este binecuvântat, pentru că ei nu au cu ce să răspătească, dar vei fi răspătit, unde? Sau când? La învierea celor drepți. La învierea celor drepți. Deci, învață, practic, cum să facă acest lucru. Pe cine să invite? Pe aceia care nu-i pot răspăti. Apropo, Iisus nu spune că nu avem voie să ne invităm la cină, la o petrecere prietenii. Nu despre asta e vorba. Limbajul acesta folosit aici este asemănător cu cel din Ioan, capitolul 6, versetul 27, dacă vreți să deschideți acolo. În Ioan 6, cu 27, Iisus vorbește despre mâncarea spirituală vis-a-vis de cea fizică. Și anume spune acolo: lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Și pe care vă va da Fiul omului. Dacă luăm în mod literar, am putea trage concluzia că este rău să muncim pentru a trăi, nu? Este rău, nu? Expresiile "nu faceți asta, dar faceți asta" sunt un mod în Scriptură adesea folosit pentru a sublinia un anumit lucru. În cazul de față, cum spuneam, e vorba despre mâncarea spirituală. Care e regula sau care este ideea? E mai importantă decât cea fizică. Un alt exemplu, spre exemplu, îl folosește și Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4, când vorbește despre purtarea sau exemplul femeilor evlavioase, credincioase, spune că accentul trebuie pus pe omul din lăuntru. Ce înseamnă acest lucru? Caracter. Caracterul, omul din lăuntru față de cel exterior, înfățișarea exterioară. Nu spune că nu ai voie să te îngrijești, să pui podoabe pe tine. Nu. Spune că e mai important și căutarea principală, dorința principală este să dezvoltăm omul din lăuntru, caracterul dumnezeiesc în noi. Despre asta e vorba. Și astfel, Iisus în textul nostru, în Luca 14, ne arată că ospitalitatea față de cei care nu ne pot răsplăti este mai importantă decât cea față de aceia care ne pot răsplăti, ne pot invita la rândul lor, ne pot ajuta. Da? Deci ăsta e contextul pildei. De asemenea, Iisus răspunde la comentariul făcut de unul din cei invitați la cină. Da? Versetul 15. Ferice, sau cuvântul este binecuvântat, este acela care ce? Care va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Aceste cuvinte au fost spuse probabil de acest om datorită referinței făcute de Iisus despre învierea celor drepți. O să iați în versetul 14. Și dacă tu inviți pe cei care nu te pot răsplăti, da? Ce se întâmplă? Vei fi fericit sau binecuvântat că cei nu au cu ce să răsplătească. Și vei fi răsplătit când? La învierea celor drepți. Și Apostolul Pavel vorbește despre două învieri, apropo. Învierea celor drepți și învierea celor nedrepți. E clar că învierea celor drepți este pentru răsplătire. Spune clar aici. Și vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Pe când cei nedrepți, apropo, cei nemântuiți, învierea lor este pentru judecată. Pentru sentința veșnică, apropo. Astfel, limbajul Domnului Iisus de aici ne arată faptul că Dumnezeu va sta la masă cu cei care au hrănit pe cei sărași și bolnavi. Adică pe cei în nevoi. Șchiopi, orbi, da? Și spune că aspectul ăsta al marului banchet pe care îl dă Dumnezeu va deschide împărăția sa. E vorba despre împărăția viitoare. Faza viitoare a împărăției sale. Deși ne aducem aminte Domnul Iisus că spune că împărăția lui Dumnezeu este unde? Este chiar aici, este în mijlocul vostru. Împărăția lui Dumnezeu începe de aici pe pământ. Cu mântuirea începe de aici și continuă, că este o cale strâmtă, spune Domnul Iisus în capitolul 7 din Matei, pe care să umblăm, calea mântuirii. Și împărăția lui Dumnezeu începe de aici, umblăm în ea, în faptele împărăției, în slujirea împărăției, a împăratului de aici și în cer, în veșnicie, în faza eternă, finală și totuși fără sfârșit, intrăm cu un banchet mare. Deci pilda de asta s-a numit o pilda banchetului cel mare, o pildă despre invitația cerului. Dar oare ce înseamnă acest lucru? Despre ce vorbește Domnul Iisus aici? Am mostrat elementele, dar aș vrea să ne uităm cu atenție la ele. Contextul, dar și elementele pildei. Ferice de acela care va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i din mirarea entuziasmul acestui om, da? Elementele, în primul rând, versetul 16-17, un anume om dă un mare banchet. Pentru că despre asta e vorba, cuvântul în original asta se referă. Un mare banchet. Și face invitații. Își trimite slujitorii să invite. Dar ce fac cei invitați? De la versetul 18 la 20, sunt trei feluri de invitați, da? Cu trei feluri de scuze. Au început să scuze. Unul cumpărase o bucată de pământ și trebuia să meargă să o vadă. Rețineți lucrul ăsta. Că să ne uităm puțin mai târziu la ce fel de scuze au fost acestea. Altul își cumpărase niște perechi de boi, 5, da? La număr. Și trebuia să-i încerce. Cel de-al treilea spune, m-am căsătorit. Și apropo, lucrurile acestea nu sunt chiar prostești. Sunt jalnice scuzele, dar nu-s prostești. Pentru aceia dintre noi care ne-am aminte de lege, în lege sunt stipulate câteva lucruri cu privire de exemplu, la tânărul recent căsătorit, că nu a trebuit să meargă unde? La oaste, la război. Sau cel care și-a cumpărat recent o bucată de pământ. Da? Ceva de genul ăsta. Sunt niște limitări, deci nu sunt prostești, dar sunt jalnice, o să vedem. Stăpânul, fiind supărat, își trimite slujitorii să invite pe alții. De aceea să scuză. Mai întâi pe cei săraci, cei infirmi și orbi, versul 21, adică pe cine? Pe cei oropsiți ai vremii noastre, nu? Și tot mai era loc, da? Și în versetul 22 și 23 spune, invită și spune, silește chiar. Cuvântul este de a arunca insistent. Aproape că îi împinge pe cei de pe drumuri și cărări. Dar cei care au găsit scuze, spune în versetul 24, stăpânul spune, nu vor avea parte de cina, de banchetul pe care îl voi oferi. Vedeți, Iisus la această pildă nu oferă o explicație. Avem doar contextul care ne arată despre ce este vorba. Dar oare cine este fericit care va avea, care va avea parte de banchetul, de cina cea mare, de petrecerea cea mare a cerului? Cine va accepta invitația aceasta? Trebuie să ne descurcăm singuri, să ne uităm la aplicațiile pildei. În primul rând, poate sunt mai multe, mai ales două aplicații. Și apoi trage niște concluzii. În primul rând, Dumnezeu ne-a pregătit un viitor etern extraordinar. Asta e adevărul. Viitorul etern extraordinar este legat de invitația cerului pentru fiecare dintre noi. Apropo, invitația cerului este cea mai tare invitație făcută vreodată. Să invite Dumnezeu la bucuria sa. Începând de aici și mai ales intrând în veșnicie. Iisus ne spune că împărăția sa este o invitație deschisă pentru toată lumea. Ați văzut-o? Oricine. Să ne uităm o dată în versetele 21-23. Ieși repede pe străzile și pe aleile cetății și adu-i pe cei săraci, pe cei infini, pe cei orbi și pe cei scopi. Adică nu există discriminare și privește starea de sănătate, starea de bine a omului. Și la urmă spune slavul, dar stăpâne, am făcut ce ai poruncit, dar tot nu s-a umplut casa ta. Spune, ești pe drumul și pe cărăși și silește pe oameni să vină ca să mi se umple casa. Vedeți? Dorința Tatălui. Cea mai tare invitație. Nu există exclusivitate, apropo, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vrea pe toți. Și ne aduce aminte de adevărul acesta încă din vechime, căci Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă mântuirea lui. Să dea viață și viață veșnică. Și apostolul Pavel, Petru, apropo, face un ecou aceluiași mesaj. Când spune, când vorbește în a doua sa epistolă, în capitolul 3, despre revenirea Domnului Iisus. Nu își întârzie promisiunea. Cum au unii de obicei să creadă. Nu. El are un drum de răbdare și dorește ca nimeni să nu piară. Deci Dumnezeu ne-a pregătit un viitor etern, extraordinar. Cea mai tare invitație o avem pe masă. Dar ce vom face noi cu ea? O a doua aplicație este că nu toți cei invitați de Dumnezeu vor beneficia de aceste binecuvântări. Și aici vorbim despre ce? Despre scuze jalnice, l-am numit. Prostovane. Nu nejustificate chiar, dar sunt totuși proștești din punct de vedere al ocazii și al invitației și al acelui care le invită. Nu toți cei invitați de Dumnezeu vor beneficia de aceste binecuvântări. Versetul 24. Căci vă spun că niciunul din acești oameni, care? Cei invitați la început și m-au refuzat, da? Nu va gusta din cina mea. E o avertizare serioasă, apropo. Și ne întrebăm, oare cum nu mă voi găsi între aceia despre care Dumnezeu vorbește în modul acesta? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă ceva de genul acesta și fiți atenți. Spune, da, eu cred în Iisus, vreau să merg în cer. Da, vreau să am păcatele iertate. Dar, de fapt, când vine vorba de a-L urma cu adevărat pe Iisus, care este calea către cer, nu suntem hotărâți, nu sunt hotărât să las totul în urmă. Nu sunt hotărât pentru acea decizie adâncă a sufletului, mânată de Duhul lui Dumnezeu, de revigurarea și nașterea din nou pe care face Duhul Sfânt. Adică, nu suntem gata să ne lepădăm de sine. Omul cel vechi, apropo, cu păcatele lui. Nu suntem gata să îmbrățișăm. Nu doar să primim, dar să îmbrățișăm cu drag, în mod total, viața lui Iisus pentru noi. Sau cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, acele lucruri, să umblăm în acele lucruri pe care El le-a pregătit pentru noi. Nu suntem gata. Și apropo de scuzele jalnice, uitați-vă la scuzele acestea, pentru că sunt jalnice și vreau să le observăm. Unul spune, da, mi-am cumpărat, doar ce mi-am cumpărat un teren și nu pot să vin la banchetul tău pentru că trebuie să-mi inspectez terenul. Parafrazez eu, da? Păi câți dintre voi ați cumpăra un teren fără să-l verificați mai întâi? Există așa ceva? Nu. În vremea aceea, apropo, am citit că negocierea unui teren necesita timp îndelungat. Astfel, când o făceai, când achiziționai terenul, știai exact despre ce este vorba. Terenul valora. era foarte important. Era legat de neam, era legat de istorie, de moștenire și așa mai departe. E o scuză jalnică aceasta, chiar jalnică. Altul spune, e bine, doar ce mi-a luat niște perechi de boi. Da? Este ca și cum ne-am luat noi câte atractoare, niște combine între erat sau niște motocultoare. Da? Asemenea achiziționarea unui teren, nu cumperi pur și simplu niște boi și apoi te duci să vezi ce ai cumpărat. Nu există așa ceva. Că nu-i cumpăra online, apropo. Nu, ci te duci, îi vezi, îi testezi chiar și apoi negociezi prețul. Apropo, în toate aceste procese de achiziționare, cele două, există o negociere. Evreii sunt maestri acest lucru. Îmi spunea cineva că în Israel și astăzi, dacă nu negociezi la sânge, ești fraier. Pentru că ai ocazia. O scuză jalnică așa aceasta. Cel de-al treilea este cel mai jalnic, apropo, și a spus asta scuză. O, nu pot veni pentru că am nevastă. Da, e adevărat, doar ce să căsătoriți. Adică știm, vrea să spună, că soțiile noastre nu le plac petrecere, nu? Nu le place să se îmbrace frumos, da? Nu le place să se îmbrace cu alte femei la petrecere, da? Nu le place să distreze, nu, ele nu suportă chestiile astea, da, nasoale, da? Mai bine aș sta acasă la cratiți să curățe toată casa și să aibă grijă de copii, nu? Cam așa sună scuza asta. Scuză tare jalnică. Dar apropo de concluzii, Dumnezeu cu siguranță a pregătit o petrecere extraordinară în cer pentru noi. Felul cum umblăm astăzi, invitația a fost deja făcută, știm despre ea. Dar felul cum ne comportăm, va veni vremea când vom fi chemați la El. Însă vom fi gata să ocupați. Vedeți? Când Dumnezeu, ca să vedeți o imagine în Vechiul Testament, deși mi-am pus o notiță, dar m-am adus aminte acum, în Geneza, capitolul 18, când Dumnezeu hotărăște să distrugă Sodoma și Gomora pentru păcatele lor și potrivirea lor față de Dumnezeu continuă și crescândă, Dumnezeu a spus, nu, mai dau o șansă. Cui? Să nu spun eu lui Avram, prietenul meu, ce am de gând să fac? Și bineînțeles că Dumnezeu știa și despre Lot al său, ruda sa. Și totuși, îngerii au trebuit să smulgă, să-i silească pe Lot și ai săi, să iasă afară din cetate, ca să nu fie morți. Foarte mulți observă în imaginea aceasta o imagine a răpirii. Din păcate, mulți creștini la răpire, atunci când a venit Domnul Iisus, vor fi așa de lipiți de pământ, așa de ocupați. Cum vom fi noi? Spunea că Dumnezeu a pregătit o petrecere extraordinară în cer, la care ne invită pe toți. Apocalipsa 19:9, ferice de cei chemați sau binecuvântați de cei chemați la cina de la nunta, da, în original cuvântul e banchet, da, banchetul mielului. Ferice, spune, binecuvântați. Apocalipsa 22:17, iată că ar trebui să fie răspunsul nostru sau așteptarea noastră. Duhul și mireasa zic ce? Vino! Iar cel ce aude să zică, adică noi, care auzim peste veacuri aceste cuvinte, spune, zică, vino cel însetat să vină și cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Dumnezeu cu siguranță ne-a pregătit o petrecere extraordinară în cer. Care este atitudinea noastră față de invitație la acest lucru, această invitație? A doua concluzie, pericolul este acela, pentru că ea constă, concluzia aceasta trebuie să fie legată de pericolul pe care Domnul Iisus îl scoate în evidență în această pildă. Pericolul acela de a lăsa ca treburile vieții, ocupațiile vieții, elementele vieții noastre, să ne oprească de la a accepta invitația lui Dumnezeu. De a fi gata. Pentru că vine ziua când spune, iată, eu vin. Ești gata? Luca 14:18 spune așa, dar toți unul după altul, ce a făcut? Au început să scuze. Trăim într-o lume în care scuzele sunt o artă. N-ați văzut cât de rar este omul care își asumă faptele? Care ascultă cu adevărat? Fără să se intre în defensivă și să apere. Câți dintre noi, în realitate, nu ne îndreptăm apropo, spre împărăția lui Dumnezeu, Și nici măcar nu umblăm în împărăția lui Dumnezeu, în lucrurile împărăției. De ce? Datorită scuzelor jalnice. M-am gândit la câteva. O, eu nu am timp, sunt ocupat rău. Cu privire la Dumnezeu și lucrurile lui pe acest pământ, la biserica sa. O, sunt la facultate acum și am mult de învățat, nu știi tu. O, acum am un serviciu la care trebuie să trag tare, frate, dacă vreau să ajung în sus. O, eu am copii acum, trebuie să mă ocup de ei. O să ziceți că sunt rău, dar asta e realitatea. Să uităm în inima noastră, uităm, dacă nu cumva sunt scuze la noastre. O, eu am casa acum și trebuie să mă lucrez pe lângă ea, că câte lucruri sunt de făcut pe lângă casa unui om. O, în sfârșit mi-am luat jucăriile pe care le viseam de mult și acum trebuie să mă bucur de ele. Și lista poate să continue. Sunt singur și trebuie să-mi caut partener. Mi-am luat mașină și acum am probleme cu ea. Mi-am luat casă și am rate. Am nepoți și trebuie să-mi ajut copiii crescându-i. Am o grămadă de scuze. Toate acestea însă sunt scuze jalnice înaintea lui Dumnezeu. Sunt scuze care dovedesc că suntem egoiști față de Dumnezeu. Viața noastră este despre noi mai întâi și mai tot timpul. Pentru că dacă scuzele sunt prima noastră intenție, ori de câte ori ni se spune ceva, oare nu asta e realitatea pe care pilda aceasta o scoate în evidență? Deci ce vom face cu invitația lui Dumnezeu? Invitația aceea de a ne pregăti pentru cina lui, acum, astăzi, de a umbla în împărăția lui, să nu cumva să fim surprinși și să trebuiască să fim siliți. De asta mai întreb câteodată, ce trebuie să se întâmple nasol în viața noastră? Ce mai trebuie să se întâmple cu noi în viața noastră, în biserica noastră, în națiunea noastră, ca să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu, să înțelegem că n-am fost creați pentru lumea aceasta care este trecătoare și afectată de păcat și va fi distrusă cu tot ce este pe ea. Ce trebuie să se întâmple? Este vorba de acea hotărâre, ca să înțelegem că Dumnezeu vrea să îndemne la acest lucru. E vorba de acea hotărâre, acea decizie adevărată înainte de Dumnezeu de a fi ai Lui, de a-L urma pe Iisus și care este calea de a fi dedicați Lui în toate lucrurile pe care le facem. Că observam că Dumnezeu nu vrea să nu mai facem nimic. Să nu mai muncim, să nu mai distrăm, dar cu o prioritate, Dumnezeu în toate. Sau cum spunea cineva în vechime, nimic fără Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Nu este vorba, această dedicație, această hotărâre adevărată de care avem nevoie noi, nu e vorba de a-L accepta pe Iisus în viață doar ca mântuitor. Adică un bilet de scăpat de El, cum spunea cineva. Ridic mâna, fac o rugăciune, fac botezul și după aia fac mișcări la biserică, știi? Care o fi? Nu despre asta e vorba. Nu, Iisus ne spune că este vorba de a-L lua pe El în viața noastră, nu numai ca mântuitor, dar și ca Domn. Nu e vorba de o decizie de moment, ci o slujire zilnică pe viață. Ce înseamnă a fi creștin? Din păcate, putem să dăm răspuns teoretic, corect la aceasta. Dacă viața noastră nu înseamnă o slujire zilnică pe viață, o relație, nu o religie, sau religiozitate, atunci pe cine mințim? Pentru că vine ziua când vine Stăpânul, vine împăratul. Vezi, Iisus adresează acest aspect important exact după această pildă. Uitați-vă în versetele 26, după textul care l-am citit astăzi, în Luca 14. Versetul 26 spune, dacă vine cineva la mine, ca să înțelegem că nu e ideea mea, nu e întorsătura mea, a plecarea mea spre acest lucru, Domnul Iisus spune, deci, apropo de această pildă, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște, apropo, expresia nu-și urăște înseamnă a iubi mai puțin prin comparație cu iubirea față de Dumnezeu. Mult mai puțin. Nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, jucăriile, surorile, mașinile și ce mai fi. Ba, însă, ce spune aici? Viața sa. Ce spune Domnul Iisus mai departe? Nu poate fi ucenicul meu. Acest lucru este adevărat și astăzi. Oricine nu-și duce crucea lui însuși, apropo, înseamnă prețul, să fii gata să plătești prețul. Suferința. Adesea este prețul pe care îl plătim. Izolarea. Defăimarea. Și nu vine după mine, adică nu face voia Tatălui, că Iisus spunea voia mea e să fac voia Tatălui, care m-a trimis, nu? Nu vine după mine, adică El e Domn. Eu îl urmez, da? Spune încă o dată Domnul Iisus, nu poate fi ucenicul meu. Despre asta e vorba. Și astfel să concluzionăm clar și simplu. Ce trebuie să facem? Păi unii dintre noi trebuie să facem acest pas principal, dar primi pe Iisus pe bune, cu adevărat. Pentru că este foarte posibil să nu fi făcut-o niciodată cu adevărat. Să fie doar o chestie mentală, de conjunctură, de obligație. Și deci dacă n-am făcut acest lucru pe bune și Duhul Sfânt nu ne-a regenerat, nu ne-a născut din nou, trebuie să facem acest pas. Dar primi pe Iisus ca mântuitor pentru că știm că suntem păcătoși și că nu există alt mântuitor decât El. Pentru că Tatăl n-a avut decât un fiu, n-a decât un fiu și pe acela, da. Nici o altă cale. Spre ce? Alții dintre noi trebuie să ne reînnoim legământul acesta făcut de față de Dumnezeu. Un legământ făcut cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de legământul acela? Fiecare dintre noi, cel puțin care eu i-am botezat, a spus așa, toată viața te voi sluji și te voi urma, Doamne. Adică tu mai întâi. Era vorba despre o declarație, nu că Iisus este neapărat mântuitor, dar El este și Domn. Toată viața. M-a hotărât ce să fac? Să-L urmez pe Iisus. Și înapoi? Eu nu voi da. Și înainte Iisus sau crucea și în urmă ce este? Lumea. Unde sunt aceste promisiuni? În biserica noastră avem și un legământ în care punctăm toate lucrurile. Și am și semnat și am zis, Doamne, înaintea Ta fac acest lucru. Tu mai întâi, Tu pe primul loc. Nimic fără Tine. Deci, în lumina acestor lucruri, trebuie să ne reînnoim legământul cu Dumnezeu. Pentru că am căzut în păcat. Și ușor, ușor ne-am depărtat de El. Și inima ni s-a împietrit. Treptat. Treptat. Pentru că asta face păcatul. Astăzi, aici, sau mai încolo, când auzim aceste cuvinte, Dumnezeu ne dă oportunitatea să facem acești pași. Să nu ratăm oportunitatea asta. Și ca să fie mai ușor oarecum și să avem ocazia să facem acești pași. Mă gândesc la o ilustrație. Să presupunem că fiecare dintre voi lucrați pentru mine. Nu în biserică, ci într-o companie care se dezvoltă foarte rapid în de față. Eu sunt proprietarul acestui companii și doresc să-mi extind compania și peste hotarele țării. Astfel, pentru a mă asigura de acest lucru, plănuiesc să mă deplasez eu însumi peste hotarele țării și să mă asigur că toate sucursalele companiei mele se vor înființa și se vor dezvolta acolo cu succes. Astfel, planul este ca să plec cam un an și astfel să vă las pe voi să fiți responsabil aici de compania mea. Vă mai spun că o să vă scriu în mod regulat și vă voi da astfel instrucțiuni cu privire la mersul bun al companiei mele. Adică eu plec și voi rămâneți aici, responsabil, în control. Trec lunile, un șir de scrisori directive sunt trimise de către mine și primite de către voi la sediul companiei. Și în fiecare dintre scrisorile acestea îmi explic cu claritate așteptările mele cu privire la mersul companiei. Și într-un final, mă întorc în țară. La scurt timp după sosirea mea, mă înfățișez la sediul companiei mele și sunt lăsat cu gura căscată când observ că în curtea sediului buruienilor au crescut cât casa și câteva din ferestre sunt chiar sparte. Când intru în birou, cineva își aranjează unghiile, altcineva stă cu picioarele pe birou în timp ce își ascultă muzica preferată în căști. M-auzi, Dane? Și altcineva se joacă Candy Crush pe telefon sau mă știu ce altă. Mă uit în jur și văd coșurile de gunoi că sunt arhipline și au dat pe lângă. Mocheta se vede clar că n-a mai fost aspirată de cine știe când și peste tot este mizerie și lucrurile sunt puse la îndala. E clar că nimănui nu-i pasă când s-a întors stăpânul acasă. Așa că întreb unii directorul executiv numit de mine și cineva mestecând flegmatic o gumă îmi arată cu degetul spre ușa din spate. Când intru pe ușa respectivă, directorul executiv doar ce termina o partidă de table cu directorul de vânzări. Astfel, în timp ce îi cer celui din urmă să-l lase singuri, îl întreb pe directorul principal. Ce se întâmplă aici? Și se răspunde repede. Cum adică? Ce vrei să spui, Florin? Eu răspund atunci, păi uite ce se întâmplă aici. Ați primit scrisorile mele? Scrisori? Oh, da, desigur. Le-am primit pe absolut toate. De fapt, Florin, am avut câte un studiu pe fiecare din scrisorile tale, în fiecare miercuri seara. Am avut chiar și grupuri mici de discuții pe marginea lor, ne scăpând nimic din ce ne-a scris. Unele din aceste lucruri au fost chiar interesante. De asemenea, trebuie să îți facă plăcere să auzi faptul că unii dintre noi chiar am memorat câteva din pasajele cheie din scrisorile tale. Vreo doi dintre noi chiar știu pe de rost toate scrisorile tale. Lucruri extraordinare. Vi se pare cunoscut acest scenariu? Suntem de peste un an în pildele Domnului Iisus, aceste povestiri cu tâlc. Și am petrecut mai exact 29 de săptămâni, pentru că am luat pauze, dar 29 de săptămâni am petrecut în 29 din pildele Domnului Iisus. Pilde în care Iisus ne spune cam așa: v-am scris aceste lucruri ca să înțelegeți felul cum trebuie să vă comportați și ce anume să faceți până mă întorc. Tot ce trebuie să faceți este să ascultați și să împliniți directivele mele. Și cum ne spune profetul în Apocalipsa 22 cu 12, Iisus spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. De asemenea, Iisus a spus în Ioan 15 cu 13: nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta. Și Iisus se referă la moartea sa. Și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Spune: însă voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce trebuie, ceea ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână. Pentru că orice ce veți cere tatălui în numele meu să vă dea. Așa că să nu ratăm ocazia aceasta. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim că ne dai șansa să ne cercetăm. De fiecare dată când deschidem cuvintele tale și privim în ele, tu ne vorbești nouă direct. Fiecare dintre noi. Doamne, iartă-ne de obiceiul acesta de a ne scuza. Ajută-ne, deschide-ne ochii minții să înțelegem că înaintea ta nimeni nu se poate scuza. Că invitația ta de a face parte din împărăția ta încă de acum, de a umbla în lucrurile, în domnia ta, lucrurile împărăției tale și până la invitația aceea care va deschide veșnicia întreagă la petrecerea ta cea mare, nu există nimic care se compare cu aceste lucruri. Deschide-ne ochii să înțelegem că tu nu meriți o inimă împărțită. Pentru că tu nu te-ai împărțit. N-ai precupezit nimic pentru salvarea noastră. Ci te-ai dat pe tine în sus pentru noi. Te-ai smerit. Și până la moarte. Și astfel, Doamne, tu ne chem ca să fim asemenea ție. Toate celelalte lucruri din viața noastră, Doamne, când privim la crucea ta, să pălească prin dragostea care îl oferim. Pentru că tu meriți dragostea noastră. Maximă. Te rugăm să ne ajuți pe fiecare dintre noi. Să nu ratăm ocazia ta. Să încetăm în a ne scuza. Să venim la piciorul crucii tale. Să ne pocăim. Și mereu să facem lucrul ăsta. Pentru că tu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să faci acea revigorare, acea transformare zilnică. Relația noastră cu tine să fie o căutare zilnică. O ascultare zilnică. O pocăință zilnică. Pentru că știm că nu suntem perfecți. Doar tu ești perfect în noi. Și tu privești întotdeauna la o inimă smerită înaintea ta, Doamne. Ajută-ne să ne smerim înaintea ta pentru ca tu să ne înalți. În oricare ar fi problemele vieții noastre, peste oricare ar fi situația dificilă, încălcită în viața noastră, Doamne, tu să fii domn, tu să fii stăpân și tu să-ți găsești, să-ți arăți slava ta, Doamne. Pentru că ea contează. Și îți mulțumim încă o dată pentru ocazia care o dai. În numele Tău, Iisus, ne rugăm.